semmi, de semmi. A szépségedet elcsúfítják, hogy ne tudjál kitűnni. Itt veszélytelen leszel rájuk, akár az összes többi. Egy angyal érkezzen, és fizesse a bűnét, ha vétkeztem. És ha el kell mennem innen, meg lehet, hogy te temeted el a testemet. Várjuk, hogy egy angyal érkezzen, én fizetek a bűnét, mert vétkeztem. És ha el kell mennem innen, hát elmegyek, de kérlek, temesd el a testemet. Hát elmegyek, de kérlek, temesd el a testet.